قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار دعوه توحید بیانی کی فریاد کی قل تو اے پیغمبر انما انا منذر یقینا زائر درکون کہ وما من اله او نشتر حقدار دار بندگی الا الله الواحد القهار سوا د الله تعالی نشی کیو ذات دی القهار ذور اور ذات دی حقدار دار بندگی صرف یو الله تعالی دی اللہ تعالیٰ سر شریک نشترے دلیل ذکر کی پاغی بانی رب سماوات والارد رب دا اسمانون دا زمک کری وما بینهما وصج پمین دری کری العزیز و ذراور ذات دیل غفار بخنک کون کری قل هو نبأ عظیم عظمت شان دا مسئلی توحید اللہ تعالیٰ بیانی گی پا دی دو آیتون کی وش پیتم و اتش پیتم کی اللہ تعالیٰ عظمت شان دا مسئلی توحید بیانی گی او بیا اعراض کون کو اللہ تعالی زجر بیانی قلو تو اے پیغمبر هو نبؤنا عظیم او هو دا مسئلہ توحید اللہ تعالی چې دا مخ کی بیان شولا نبؤنا عظیم دا خبر دی لوی عظیم شان خبر دی د اللہ تعالی طرف نه دا لوی خبر راغله دی انتم عنه معرضون تاسو دا غینا اعراض کون کی دا غینا مخړون کی وما کان لی من علم بالملائ الاعلى اذ یختصمون صداقت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیانی کی پریات کی دا پیغمبر چرا کم حالات تست بیانی دا تا اللہ تعالی خی کل چی ملائکو پا ملائی اعلا کی پا غوچت مجلس کی باس مباحثہ کولا دا آدم علیہ السلام پا بارکی پا سوری بقارک کی داغی تفصیل بیان شد دیدے کم داغی تفصیل بیانی کی او دا پیغمبر دا واقعات تست بیانی کل چی اللہ تعالی ولزی و خلیفہ پیدا کما او اغی دا اللہ تعالی سره باس په محسه کولا اتجعل فیها من یفسد فیها ویسبک الدماء نو الله تعالی وی دا پیغمبر چی دا خبری تاسو بیانې نو ما کان لیا نشته رزمانه لپاره من علم سعلم بالملائ الاعلى باغ مجلس چت بانی از یخت سیمون کله چی دیو په قرانه کی خبری کولی باس مباحثه کولا دا ملائ اعلان مراد مجلس دا ملائکو تی مراد دی او از یختصمون نو مراد اختصام کول دی په بارا د استخلاف د آدم علیه السلام کی الله تعالی چې ملائکو ته ویل زه یو خلیفہ پیدا کوم نو تجعل فیها ما یفسد فیها ویسفک الدماء ملائکو دا خبر وکړه نو پاغه اوچت مجلس کی چې دا کوم خبره کیدلې نبی صلی الله علیه وسلم پاغه باندې نه پویده یوحا الیا وحی نکی ماتا الا مگر ددی خبری انما انا نذیر مبین یقینا زایر در کون که مخکاره دا خو ماتا وحی شویده وسا از یختصمون دا غی تفصیل سره از قال ربک کل چوی رب ساری الملائکتی ملائکو تا انی خالقون یقینا زا پیدا کون که بشرن دیو انسان من توین دا خطی نه مخکر دی تفصیل دا بار بار بیان شویده فایزا سویتو هونو کل چیزا برابر کما غیدارا و نفختو پیه من روحی او پوکو کم پاغی که در خود روحنا من روحی در روح نسبت اللہ تعالی تا شویده دی توی ازاپت دا مخلوق خالق تا ازاپت دا مخلوق خالق تا او یاد دار شرافت و دا عزت و دا احترام دا پارده روحی اللہ تا نسبت شویده یعنی پا آدم علیه السلام که در روح آچوله شویده دا الله تعالی د طرفنا پاغي کې بل چا اختیار او بل چا ملکیت نو مخکې تفصیل ویل شو فقعوا له ساجدين نو شیغي ته سجده کون کې په سجده الملائکه تو سجده او کله ملائکه كلهم ټولو اجمعون فجمع سرا الا ابلیس مگر ابلیس سجده ونقله استكبر لوی او کله وکانا من الكافرين او و دې د کافرانو په علم د الله تعالی کې یا وکانا من الكافرين وصار من الكافرين او شو دې دا یو سجده نه کول دی او دویم د الله تعالی د حکم مقابله کول دی مخکې راغې تفصیل په سورت البقره کې پوره ویل شوی دی نو دغه کوپر وکانه من الکافرین او شو دی د کافرانو نه قال ویل الله تعالی یا ابلیس ای ابلیس ما منعک څه سیز منع کړی ته ان تسجده د سجدې کولو نه لما هغه چاته خلقت بیدی چې هغه جوړ کړی دی ما په خپل لاس باندې آدم علیه السلام ته سجده ولې ونه کړله استکبرتا آیتا لیو قلا ام کنت من العالین او کتید اوچتو خلکونا تا لیو قلا او کنت پا حقیقت کی اوچت سرائی قال غویل انا خیر من ہو زغوارایم ددنا خلقتنی من نارین زری پیدا کرایم در غورنا و خلقتهو من توین او دیری پیدا کرای در خطینا نو زان اوچتو گانا او دا اول من قاس ابلیس اول من قاس پی مقابلت نسی ابلیس اول چی د نس په مقابله کې قیاس پیش کړی دی، نو هغه ابلیس پیش کړی دی. اعلان کې د پرې قیاس کې مخطا شوی دی، ځکه خټه غوره ده د اور نه، په خټه کې پیدا زیات پیدا زیاتې دی د اور نه، په خټه باندې اور بلکه بلیږي پی، او په اور باندې خټه را پاسه واچوه اور چیرې مړ کېږي، نو په خټه کې پیدا زیاتې دي. خود دا خبر وکړله، قال اویل الله تعالی فخرج منها عذر دغه ځای نه دغه جنت نه وځه، په انک رجیم یقینا ته رټلی شوی، و ان علیک لعنتی او یقینا په تا باندې لعنت زما دی الی یوم الدین تر ورځې د جزا پورې د قیامت د ورځې پورې په تا باندې لعنت دی. قال ویل ابلیس ربی ارب زما فانذرنی الی یوم یبعثون مهلت راکې ما ته تر د ورځې دوباره ژوندی کېدو پورې. دای ولی ویلی چې د زره مرګ نه بچ شمه، دا خبره کړې وه. قال الله تعالی وتعالى فانك من المنذرين يقينا تيد مهلت در قلیشونه الى يوم الوقت المعلوم تر تذاغ وقت دا وقت مقرره پوری الى يوم الوقت المعلوم تر دا غورزی دا وقت مقرره پوری فعلم د الله تعالی کی دا الله تعالی فعلم کی رب استات مهلت در قلیشه دی دا سو وقت پوری وتا ته مهلت در قلیشی. قال ویل ابلیس فبعزتك نو قسم دې ستا په عزت باندې لاغوینهم اجمعین خامخا گمراهی ته برابرلم دغه ټوله لره، لاغوینهم گمراه کوم به ټوله لره. دا ټکی وځکنه وای مخکې تاسو ما ویل چې دا گمراه کول او چاته هدایت کول دا د الله تعالی په اختیار کې دي. نو ابلیس څنګه ویل؟ نو تاسو ما ویل د دې نه معنا سره د دې مراد دار چې دا دعوت ورکوم گمراهی طرف ته، لاغوینهم اجمعین گمراهی طرف ته برابرلم دغه ټوله لره، الا عبادک منهم المخلصین مگر بندگان سا منهم دیونا المخلصین بچ ساتلی شوی خالص کلی شوی په چا کې چې اخلاصی او د ګناهونو نه ځان بچ کئ نو په هغې باندې د شیطان وس نه کیږي. قال اویل الله تعالی وفرمایل الله تعالی فالحق والحق اقول فالحق پس دا خبره حق ده، والحق اقول اقول الحق او د حق خبره کوم بس دا خبره دا حق شوله او دا الله تعالی هر خبره چې هغه حق ده. لأملأن جهنم وسغ خبر صدا اغدار خام خار کوم از جهنم لره، یعنی زب غرزوم جهنم لره من کا ستانا و من منو دغه چانه تبع کچتا تبیداری کړی د منهم د دیونه اجمعین د ټولنه ستا او ستاره تبیداران نو زه جهنم د کومه اجمعین د ټولنه. قولو تو پیغمبر ما سرکم علیه من اجر و ما انا من المتکلفین صداقت د نبی صلی الله علیه وسلم بیانیږي. دا پیغمبر رښتونه پیغمبر دی، دا چې تر اوسه وای منی ستاسو نه سمز دوری سو اجرت وغیرہ دی غوښتل نو بیا خبره وری نه منی. قولو تو پیغمبر ما سرکم علیه من اجر زنه غړم ستاسو نه په دی بیان منی سمز دوری سعی و سبدله و ما انا من المتکلفین او زنه مار دروغ جوړون کنه ما پر الله تعالی باندې دروغ نه جوړ کړي من المتکلفین داسی تکلف ستو لکی دروغ جوړول و ما انا من المتکلفین پزان کې داسی صفات او دعوی کول چې هغه بچا کې موجود نه دي ته لکی تکلف و ما انا من المتکلفین. دغه سی علما کرام لیکلي دي و ما انا من المتکلفین او زنه ما د پتو لګون کنه بی علم پتو لګون کنه تکلف داوم دی پزان کې رداسی صفات او دعوه کول چې هغه تا کې موجود نه څوک درنه مسری ته پوسو کی معلوم ده ته دنه خو ته ته بس با زمانه ته پوس کا وس دا مسله دغه سره دی ته ویل کی تکلف. او په حدیث ته عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ کې راغلی دی چې ستانه چا د مسلې پوښتنه وکړه او تا ته په غیبه نه علم مو نو په غیبه نه قول کوي او چې د مسلې علم ده ته نه او نه پويږي په غیبه نه وای زه په دې باندې نه پويګم دا هم یو علم دی چې ته وې زه په دې باندې نه پويګم بس دا علم دی نو بیا علم په توبه نه ورکی. قل تو یا پیغمبر ما سرکم علیه من اجر زنه غوړم ساز نه بری بیان مانی سمز دری سبد لا سعی و ما انا من المتکلفین او زنه ما دروغ جوړون کنه ان هو الا ذکر للعالمین نری دا قران کریم مگر نسیت دی رفار د خلکو للعالمین مراد انس او جن ته مراد دی انسانانو پیریان د فار د نسیت کتاب دی ولا تعلمن نبأه بعد حين ولا تعلمن او خامخ پوی بشی نبأه په خبر د دی باندې بعد حين ورستو لک سوا خرستو په دی باندې پوی شي د دې څه مطلب دی نبأه یو معنا مفسرین دا بیان کړی دا ولا تعلمن نبأه او پوی بشی نباهو پا خبر دا دی باندې بعد حین نورستو رسو وخت نورستو کله چې په تاسو باندې د الله تعالی عذاب راشي په دنیا کې او یاد باندې د مرګ وخت راشي، نو بیا به تاسو د دې قران کریم په حقیقت باندې پوه شئ، د دې حقیقت حال ورته بیا معلوم شي، د دې د انکار په وجه باندې کله تاسو ته عذاب راشي د دنیا او یا ته مرګ راشي د ځن کدن ټیم راشي او یا د قیامت ورځ شي، نو د قرآن په حقیقت باندې بیا پوه شئ چې دا څومره زورور کتابو او دا د الله تعالی په نیت باندې څومره زیات عزتمن کتابو. ولتعلمن نباه بعد حين، او پوه به شئ په عاقبت د انکار د قرآن کریم باندې بعد حین وروستو څه وخت وروستو بیا پوه شئ هغه وروستو وخت څه دی، یا وقت نزول العذاب په دنیا کې د عذاب وخت مراد دی او یا وخت ځن کدن تی مراد دی او یا مراد درین عذاب د قیامت تی مراد دی، دا ټول ته شامل دی. کله چې تاسو باندې د دنیا عذاب راشي، کله چې تاسو باندې ځن کدن راشي، یا کله چې تاسو باندې د قیامت حالت راشي، نو بیا به تاسو ته پته ولګي چې د قران کریم نه انکار کول د دې څومره زیات جرم تاسو کړی دی او څومره زیات لوی ګناه کړی دی.